پاپا بھی آپ نے دوران بیان ابھی وضاحت یہ مدنی پھول دیا کہ مبلغ بیان کے دوران بھی غیبت کر سکتا ہے. یہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور بیان کرتے کرتے وہ کس کی کیا غیبت کرے گا, اس کی کوئی مثال اگر آپ عطا فرما دیں. اب مثال کے طور پر بیان کرتے کرتے بلا اجازت شرعی متولی کے بارے میں بول دیا بیان کرنے والے نے کہ یہ متولی مانتا ہی نہیں, اسپیکر صحیح رکھواتا ہی نہیں ہے, متولی موجود نہیں ہے وہاں, یہ اس کی پیٹھ بھی ہے تذکرہ ہوا, یہ غیبت ہو گئی. ایک مثال ذہن میں اس طرح آئی. اس طرح کی اور بھی غیبتیں ممکن ہیں, یعنی کہ ایسی بات کرنا, بلکہ یہ تو غیبت سے بھی شاید بڑا ہی گناہ ہوگا کہ اللہ لیلان جب اس نے سب کے سامنے اس طرح بول دیا تو اس کی ایک تو نا ایک آدمی کے سامنے اس نے بولا, ایک ایک سو آدمی کے سامنے بولا تو تذلیل بہت ہوئی نا اس کی, بہت بے عزتی ہوئی. تو کوئی بھی ایسی بات کرنا یعنی کہ ہم کسی کا یعنی کہ سمجھو کہ منفی تذکرہ نیگیٹو کوئی بات کریں اس کی تو اس بس اس میں چوکنے ہو جائے اور یہ غور کریں گے یار یہ جو میں بولنے لگا اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. یہاں تک کہ مثلا کسی نے چشمے پہنے اور موجودہ فیشن کے چشمے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئی ایسا ہے کہ مطلب وہ سادہ آدمی ہے تو اس نے بڑے بڑے وہ سرکل والے چشمے پہنے تو کوئی بولے گا یار دیکھو تو چشمے پہنے اس نے یار کیسے کنڈم بڈھے جیسے چشمے پہنے تو پیچھے سے آپ نے بولا تو جب وہ سنے گا آپ نے اس چشمے پر تنقید عینک پر تنقید تو کیا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا یا اس کا دل بوچھے گا دل برداشت نہ ہوا اس کو ناگوار گزرے گا. تو یہ بھی غیبت ہے. تو جب بھی آپ غور کریں گے میں کسی کا منفی تذکرہ کروں گا فلاں پر تنقید کروں گا اور اس کی حاجت نہیں ہے بلا حاجت تنقید کروں گا اور وہ اس کو ناگوار گزرے گی اور وہ جبکہ وہ چیز اس میں ہو, اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ تہمت کی صورت بنے گی کہ کسی پر کوئی گناہ وہ نہیں کر گناہ کرتا ہے جب تو پیچھے سے بات کی آپ نے تو غیبت ہے اور وہ گناہ نہیں ہے اس میں پھر بھی بات کی تو اب تہمت ہے جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو بعد لوگ کہہ دیتے نا کہ میں یار غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں تو ہے ایسا جبھی تو بول رہا ہوں تو بھائی جبھی تو غیبت ہے کہ بھائی ایسا تو کیوں تم نے بولا پیٹ کے پیچھے. کوئی ضرورت ہونی چاہیے, اگر ضرورت ہے تو بولنے میں حرج نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے اور بولا تو حرج ہے. اب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے کہ آپ کا بڑا بھائی امام بھی باندھتا ہے داڑھی بھی رکھتا ہے مگر فجر کی نماز میں سستی کر جاتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. آپ اٹھاتے تب بھی رات کو دیر سے سوتا اور اٹھتا نہیں ہے. اب یہ کیا آپ کو پتا ہے یا گھر والوں کو پتا ہے جو دیکھتے ہیں اس کو؟ اب اگر آپ کسی کو بول دیں کہ نگران کو بول دیا مثلا یار میرے بڑے بھائی جو ہے نا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے تو یہ ہوئی غیبت. حالانکہ فجر میں نہیں اٹھتا سویا پڑا ہے لیکن آپ نے بے سبب نگران کو بتا کر, نگران جو اس کو اچھا سمجھتا تھا اس نے زن تھا اس کے آپ نے پرخچے اڑا دیے اور اس کو نگران کی نظر سے گرا دیا نا یہ فجر میں نہیں اٹھتا. اب نہ نگران اس کو کوئی ترقی دے گا نہ منصب دے گا نہ بیان کرواتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ یار اس بے نمازی کو کیا آپ نے دیں گے, خالی خالی امامہ باندھ کے گھومتا اپنے کو بدنام کرتا ہے. طرح طرح کے نگران کو آپ نے وسوسوں میں ڈال دیا, اس کے دل کو مشغول کر دیا. تو یہ ہوئی غیبت. اب اگر اب نیت کے فرق سے وہ یہی غیبت ثواب کا کام بھی بن سکتی ہے. کیسے؟ کہ یہ تو آپ نے برائے بیان کرنے کے لیے مذمت کرنے کے لیے بھڑاس نکالنے کے لیے بول دیا اگر میرا بھائی نماز کے لیے اٹھتا فجر کے لیے. اب آپ نے اس لیے نہیں بولا بلکہ نگران کو اس نیت سے بولا کہ میرا بڑا بھائی فجر میں اٹھتا نہیں ہے, آپ سمجھاؤ گے تو مان جائے گا کہ میں نے سمجھا کر دے گا اور میں چھوٹا ہوں نا میرا اثر پڑتا نہیں ہے. اب اس نیت سے بولا تو یہی غیبت ہے, تو غیبت لیکن اب یہ ثواب بھری غیبت ہو گئی. اب آپ کی نیت بدل گئی نا کہ آپ اپنے بھائی کی اصلاح چاہتے ہیں کہ اس کو نگران سمجھائے تاکہ فجر کے لیے نمازی بن جائے. اب جائز ہے ربا. اسی طرح ایک اور نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اس کو سمجھا نہ بڑا دشوار ہے جسے, تو آپ نے اس کی بات اس لیے ڈکلیئر کی تاکہ یہ شرمندہ ہو جائے گا, سب بھائیوں کو پتا چل گیا کہ میں فجر میں سویا رہتا ہوں, تو اب یہ شرمندہ ہو کر نماز پڑھنے لگے گا. اگر اس کی یہ کوالٹی آپ محسوس کرتے ہیں اس میں یہ, تو اب اس نیت سے اگر آپ نے کہا کسی کو تاکہ میرا بھائی شرمندہ ہو کہ میں نے فلاں کو بھی بول دیا ہے کہ آپ نماز کے لیے نہیں اٹھتے, تو اب وہ گھبرا جائے گا اور شرمندہ ہو کر نماز شروع کر دے گا. اس اگر یہ صورتحال ہے تو اس نیت سے بولنا بھی جائز ہے, اب بھی یہ گناہ بھری غیبت نہیں رہے گی. عموماً ہمارے یہاں جو غیبتیں کی جاتی ہیں کچھ نیت نہیں ہوتی, بولنے کی خاطر بولتے ہیں. اے وہ موٹا, اچھا جب وہ لمبو لمبو, یہ سب غیبت ہے. اگر وہ لمبا ہے تو غیبت ہے پیچھے سے اس کو لمبا بولنا, موٹا ہے تو پیچھے سے اس کو موٹا بولا تو غیبت ہے. ہاں پہچان کے لیے بولا تو غیبت نہیں ہے. یار وہ کون سا اقبال, یار وہ نہیں لمبا ہے, تو اب غیبت نہیں کہ پہچاننے کے لیے آپ نے پہچان کے اس کی لمبا, کئی اقبال ہیں اپنے پاس تو پہچان کرانے کے لیے بولا تو غیبت نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, غیبت میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے. یہ ساری باتیں یاد کرنی پڑیں گی, ورنہ آج کل جو غیبت ہوتی ہے نا وہ خاما خا ہوتی ہے, اس کی حاجت نہیں ہوتی, بلکہ غیبت چگلی میں چلی جاتی ہے اکثر. تو کسی کے بارے میں کچھ سن لیتا ہے, اس کو بول دیتا ہے تاکہ وہ اس کو غصہ آ جائے اور پھر یہ آپس میں ٹھن جائے. اگر یہ باقاعدہ یہ بولتا نہیں کہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں چگلی کھاؤں اور دونوں میں لڑائی ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ کریں ایک دوسرے کے خلاف, اتنا سارا سوچ نہیں ہوتی, بول دیتا آدمی, پتا چلا تمہارے بارے میں یوں بول رہا تھا یوں, تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ چگلی کھا رہا ہے. کچھ بھی بولتا ہے کوئی کسی کے لیے تو پیٹ چڑھ جاتا ہے, پیٹ پھول جاتا ہے اور پھونک آتا ہے, پیٹ میں سماتی نہیں ہے بات. تو زیادہ تر یہ ہمارے غیبت گناہ بھری ہو رہی ہے, وہ اچھی اور اصلاح کی نیت سے شاید ہزاروں میں کوئی کرتا ہوں, یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں, ورنہ ہاں پہلے بک چکا اب نیت میں کرتا رہے تو نیت تھوڑی ہوگی. تکبیر تحریمہ اکیلی اور اب نیت کرنے کے زور کی تھی تو اب تھوڑی زور کی ہوگی, تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کرنی ہوگی تو اب فائر کر چکے اور اب نیت میں کرتے جا رہے ہیں, نیت پہلے کی ہو پہلے ہونی چاہیے کہ یہ بول گائی کے لیے رہے. تو جب بھی کسی کا منفی تذکرہ کرنے کو جی چاہے, نگیٹو بات کرنے کی ترکیب بن رہی ہو, تو پہلے غور کر لے کہ میں یہ بولنا کیوں چاہتا ہوں, کوئی اصلاح کا پہلو ہے, یا جس کو بول رہا ہوں یہ اصلاح کر بھی سکتا ہے یا تو میرے سے بھی پاورفل نہیں ہے, اس سے تو زیادہ میں پاورفل ہوں کہ میں سمجھا سکتا ہوں. اب مثال کے طور پر نگران شورا کی کوئی غلطی ہے ایسی جس کو سمجھانا ہے, تب میں ان کو بولوں کہ یار ذرا ان کو سمجھا دو یہ یوں کرتے ہیں, تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں نا کہ ان کو یہ نہیں سمجھا سکتے, شاید میں ان سے بہتر سمجھا سکوں گا, انڈرسٹوڈ ہے کہ میں ان سے عمر میں بڑا بھی ہوں اور مجھ سے یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, میری بات جلدی ان کی سمجھ میں آئی ہے, تو اب میرا ان کو کہنا غیبت میں آ سکے گا, جبکہ میں سمجھا سکتا ہوں, یہ میرا ذہن بنا ہوگا میں سمجھا, ہاں میرا ذہن بنا ہوگا کہ یار بات ایسی ہے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جائیں گے, تو اب اس حکمت عملی کے تحت کہ یار یہ بات تم سمجھا دو اور اس کو بولنا نہیں کہ الیاس کو پتا ہے, تو اب یہ پھر جواز کی کوئی صورت بننی شروع ہو گئی. تو اس لیے وہ بندہ غور کرے کہ وہ کیا بات ہے, کیوں کہنا چاہتا ہے, کس لیے کہنا چاہتا ہے, اس نیت سے. تو اگر کچھ بھی نیت نہیں ہے تو عام طور پر یہی غیبت ہوتی ہے, میری بڑاس ہوتی ہے. ابھی آپ نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ عموماً ہماری غیبت جو ہے وہ چگلی کا روپ دھار لیتی ہے, ٹھیک ہے. اب بالفرض ہمارے پاس کوئی چگل خور آ گیا, اول تو کچھ چگل خور کے کچھ ایک چند ایک علامات بھی ارشاد فرماتے بابا, تو کیونکہ اس سے بڑا اس وقت فتنہ فساد برپا ہے ہمارے معاشرے میں, دوست احباب گھر بار کاروبار مارکیٹ ان چگل خوروں سے بھی اب بچی ہوئی نہیں ہے. اب اول تو کچھ چگل خوروں کی علامت بیان کریں, پھر جب چگل خور آ جائے اور اس میں ہم یہ علامتیں پائیں اور علامتیں ہم نے جو پائی اس میں ہمیں کتنا یقین ہو چکا, اب ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے چگل خور کے ساتھ. جو بات ہمیں برنگیختہ کرے یعنی کہ غصہ دلائے, جیسے کہ اب میرے بارے میں کوئی آ کر بولے کہ یار آپ جو بیان کر رہے تھے نا تو وہ نہیں آپ کے برابر مکان میں رہتا ہے, کون سا یار وہ نہیں جو مطلب وہ اپنے وہ تھوڑا چھوٹے سے قد کا ہے

بدقسمتی سے کسی کو یہ مطلب ہے کوئی اس کا عادی, اور ابھی آپ کی گفتگو سے اس کو لگا کہ یار یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے, مجھ میں تو یہ مرض ہے. اب جغل خور کو اس مرض سے نجات نصیب ہو, اس کا کوئی علاج ارشاد فرمانا. اس کا علاج چغل خوری کی مذمتوں کا مطالعہ کرے, اس کی روایتوں کو ذہن میں, جیسے ابھی میں نے روایت بیان کی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا, تو اس طرح کی روایتوں کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور اپنے آپ کو ڈرائے کہ دیکھ تو جنت سے محروم رہ جائے گا, دیکھ تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, تیرا نازک بدن ایک چینٹی مارے اپنے کو وہ چینٹی برداشت نہیں ہو رہی, تو اگر بچھو نے کاٹا تو کیسے برداشت ہوگا, اور جہنم کے بچھوؤں کے عذاب علمان والحفیظ نے ایسے ایسے عذاب ہیں کہ مثلا جہنم میں بچھو جو ہے وہ یہ نہیں کہتا میں چغل خور کے اندر داخل ہوں گے, جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایسی بھی صورت ہوگی کہ کھال کے اندر چلے جائیں گے اور اندر کھال کے جا کر گوشت کو ڈنک ماریں گے. حالانکہ یہاں بچھو دنیا کا بچھو اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ کھال کے اندر چلا جائے گا تو مر جائے گا, دب جائے گا, وہ جا نہیں سکتا اندر, لیکن وہ جہنم میں بچھو کھال کے اندر جا کر ڈائریکٹ گوشت کو ڈنک مارتے ہوں گے, ناقابل برداشت اللہ تعالی کا عذاب ایک پل کے کروڑوں کروڑوں کروڑوں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا. جو کہے کہ میں برداشت کر لوں گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کہ اس نے اللہ کے عذاب کو گھٹیا جانا ہلکا جانا, اللہ کا عذاب برداشت کوئی بھی نہیں کر سکے, بڑے سے بڑا پہلوان بھی, بڑے سے بڑا کراٹے باز بھی, بڑے سے بڑا مارشل آرٹ کا ماہر بھی, بڑے سے بڑا باڈی بلڈر بھی, کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. فائنل اینڈ لاسٹ بالکل تے ہے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو اپنے آپ کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائے. چغل خوری کے اخروی نقصانات, قبر کے عذابات, ان کو یاد کرے اور ڈرائے. پھر چغل خوری کے دنیاوی نقصانات پر بھی نظر کرے. چغل خور کی ویلیو نہیں ہوتی اسے, یہ صحیح بولتا ہوں, جب دو چار باری ایسا کام کر لیتا نا تو اگلا خود ہی اسے گھن کھاتا ہے کہ یار یہ لڑائی مرواتا ہے اپنے کو, یہ باتیں کرتا آ کے. اس طرح چغل خور جو ہے وہ یہ سوچتے کہ میں اب لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاؤں گا, پھر میری وجہ سے جھگڑے ہوں گے, فساد ہوں گے, اب میں فاسق فاجر بن جاؤں گا, امامت کا نااہل ہو جاؤں گا, اعلان اعلان یہ کام کروں گا تو لوگ میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح مطلب چغلی کے جو جو قبائح, جو جو برائیاں خرابیاں ہیں اس کو یاد کرے, میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا, مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے روٹھیں گے اور مسلمانوں کی نظروں میں میں ذلیل ہوں گا. تو اس طرح ڈراتا رہے گا نا اپنے آپ کو انشاءاللہ تو چغل خوری کی عادت اس کی نکلتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اب آپ کو لگتا ہے کہ جب چغل خور چغلی کر رہا ہو اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہوگا کہ میں چغلی کر رہا ہوں, ایک شخص کو پتہ ہے, جیسے عموماً غیبت کرنے والوں کا, جیسے آپ کے بیانات سنے, آپ کا یہ مواد سامنے آیا تو ایک شعور پیدا ہوتا ہے کہ جناب چلیں یہ غیبت کی طرف جا, پھر بھی اتنا کچھ سننے کے باوجود, مثالیں سامنے ہونے کے باوجود بھی بندہ بعض اوقات بات کر جاتا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں غیبت کر رہا ہوں, کبھی کوئی ایسا شخص اس کی توجہ دلا دے تو. تو جب چغل خور جب چغلی کر رہا ہو تو اس وقت اس کو کیا اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ میں چغلی کر رہا ہوں, یا نہیں ہوتا ہو تو کس طرح اس کو احساس ہو جائے؟ جاہل ہوگا تو نہیں ہوگا, اگر اس کے پاس علم ہے تو احساس ہو جائے گا. جیسے چغلی کا معلوم ہے کہ چغلی کس کو بولتے ہیں, چغلی میں کیا برائی ہے, جب یہ پتا ہوگا اور پھر چغلی کرنے بیٹھے گا تو اس کو احساس تو ہوگا نا اگر میں چغلی کھا رہا ہوں. کیا چغلی کا علم سیکھنا فرض ہوا؟ جی چغلی کا علم سیکھنا فرض ہے, غیبت کا علم سیکھنا فرض ہے, تکبر کا سیکھنا فرض ہے, جو بھی ظاہری باطنی اس طرح کے مولکات ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے, علوم باطنیہ اور یہ سب سیکھنا فرض ہے, جھوٹ کے بارے میں جاننا فرض ہے. تو جب یہ جانے جانے میں بچے گا کیسے؟ اب یہ سیکھتے نہیں اور یا تو فضائل پہ مطالعے کرتے رہتے ہیں, فضائل پہ زور دیتے رہتے ہیں, یا پھر صرف اور صرف دنیاوی ہنر اور فن اور سب سیکھتے رہتے ہیں, علم دین جو ضروری علم دین علوم دینیہ وہ نہیں سیکھتے. اور یہ ضروری فرض علوم سارے مدرسوں میں بھی نہیں سکھائے جاتے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ آپ کو نجی طور پر اس کا مطالعہ کرنا ہوگا. اس کے لیے بہار شریعت بہترین، فتح رضویہ بہترین، احیاء العلوم بہترین، فیضان سنت بھی مفید، اور انقریب انشاءاللہ انقریب غیبت کی تباہ کاریاں، یعنی یہ اپنے فیضان سنت جلد دوسری کا پہلا باب، پہلا باب نہیں باب ہے. اب جب دوسرے ابواب زندگی ساتھ دے اور لکھ لوں میں تو شاید لگتا نہیں کہ زندگی اتنا ساتھ دے، بڑا پا گیا. تو وصیت ہے میری کہ میرے بعد اگر میں نہیں کر پاتا تو میرے بعد کوئی کر لے. یہ ہمارے بس اسی پر نظر ہے، المدینۃ العلمیہ ہماری مجلس یہ کر لے گی انشاءاللہ اس جلد دوسری کے باب کو مکمل. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، اور میرا یہ باغ دعوت اسلامی کا پھلتا پھولتا رہے، لے لہتا رہے، خوشبوئیں لٹاتا رہے، اس کو خزاں کے جھونکے جو ہیں یہ برباد نہ کریں، اسی طرح یہ دین کا کام ہوتا رہے اور قبر میں بھی مجھے اس کا ثواب پہنچتا رہے. اللہ کرے کہ بس یہ چلتا رہے. اللہ نے بہت کرم کیا کہ ہزاروں مبلغ پیدا ہو گئے، اللہ کا کرم ہے کام ہو ہی رہا ہے اور لوگ ان کو سنیں گے. سنتے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے نگران شورا کو الحمدللہ بہت نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ ان کو سنتے ہیں. اس سائی بھائی بہت اچھی طرح سنتے ہیں، بہت اچھا بیان بھی کرتے ہیں، بہت اچھا مواد دیتے ہیں، میرے سے تو کئی گنا اچھا ان کا بیان ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہ بھی چل رہے ہیں اور بھی ماشاءاللہ مبلغین بہت ہیں اپنے چل رہے ہیں، میرے بچے بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی دین کا کام کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. ہم سب جب تک انشاءاللہ سانس ہے میں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا ہی رہوں گا. چگل خور کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمانا تھے بابا، کہ اس چگل خور کو چگلی کرتے وقت اس بات کا احساس ہونا کہ میں چگلی کر رہا ہوں. وہ تو علم ہوگا تب ہوگا. تو جو جاہل ہے وہ جس کو چگلی کی تعریف نہیں معلوم، چگلی کے ضروری احکام نہیں معلوم، تو وہ تو ویسے ہی گناہ گر جس کو بھی نہیں معلوم. تو اس لیے چگلی کے بارے میں تو سیکھنا فرض ہے، فرض عین ہے کہ چگلی کس کو بولتے ہیں، چگلی کا علاج کیا ہے. تو یہ نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہوگا، تو ہم میں سے جس نے بھی نہیں سیکھا وہ گناہگار، سیکھنا پڑے گا. جس عالم کو نہیں معلوم وہ عالم کہلاتا، عالم ہے نہیں. عالم کو یہ سارے ضروری مسائل پتا ہونے چاہیے جتنے فرض علوم ہے. اور رونا یہی ہے نا کہ فرض علوم کی طرف توجہ نہیں ہے. ایک غالب اکثریت مسلمانوں کی، غالب الاغلب کثرت مسلمانوں کی آج فرض علوم سے نہ بلد ہے، پتہ ہی نہیں کچھ. سیکھنے کے لیے کسی کو پڑھی بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کتاب کھولنے کے لیے کوئی مطلب لینے کے لگن ہی نہیں ہے. کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے لیکن کھولے کون کتاب، پڑھے کون؟ سب سے پہلے تو یہ سیکھنا ضروری ہے. عقائد سیکھنا فرض ہے. عقائد بھی کس کو آتے ہیں؟ خالی یہ عقائد تھوڑی نہیں، یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، یا غوث پاک کہنا سیکھا ہے کیسا ہے، یہ تو مطلب یعنی کہ یہ وہ عقائد نہیں ہے. ضروریات دین، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو، رسالت کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قبر و حشر و نشر، جنت دوزخ فرشتے، ان کے بارے میں کیسا عقیدہ ہو، کیا عقیدہ رکھنا، یہ ضروریات دین کئی ہیں مطلب ان کے بارے میں کچھ بھی بالکل میدان صاف ہے اپنا، یہ سیکھنا ہوگا. بارش شریعت کے پہلے حصے میں کافی حد تک یہ عقائد کا بیان ہے، تو پڑھنا چاہیے. سمجھ نہیں آتی، اردو اچھی نہیں آتی آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو کسی ایسے سے رجوع کریں جو آپ کو سکھا دے. کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے تو بس چلے گاڑی چلے گی. اس طرح کفریہ کلمات کے بارے میں بھی سیکھنا، بالکل کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا پڑے گا. قدم قدم پر لوگ کفریات بکتے، سیکھے گا نہیں تو بچے گا کسے. اب تو گانوں میں بھی بابا بہت سارے کفریات، گانے میں کفریات، فلمی ڈائلاگ کفریات سے بھرپور ہوتے ہوں گے. اور اتنا گانا بڑھ چکا ہے، اتنی موسیقی بھر چکی ہے، اور پھر ان گانوں میں مطلب پتہ نہیں کہ کوئی میسج آیا تھا کہ آپ یہ میسج ہر جگہ فارورڈ کریں، یہ آج کل گانا بہت حال ہی کی بات ہے. تو خیر وہ پتہ نہیں کون سا گانا ہوگا، وہ گانا بہت چلا ہے، میسج کہہ رہے یہ گانے میں کفریات بھرے ہوئے ہیں. مصیبت یہ کہ ہمارے مسلمانوں کو فلمیں بھی کافروں کی بنائی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں، یعنی کہ آفت در آفت ہے. مسلمان کی بنائی ہوئی فلم اچھی نہیں ہوتی، لیکن کافر کی بنائی ہوئی بری سے بری تر ہے. بد اگر مسلمان کی جو فلم بنائی ہوئی ہے بدتر ہے تو کافر کی بدترین ہوتی ہے، برائی میں زیادہ بری ہوتی ہے، تو اس میں کفریات زیادہ ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں پھر وہ کفریات ان کی نگاہوں ان کے ذہن میں بیٹھتے ہوں گے، اور پھر بکتے ہوں گے، ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں. یہی انداز بابا، یہ ہمارے یہاں جو مزاحیہ قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی اس طرح کو یہ سب گانے موسیقی ڈائلگ جو کہیں آپ جو کہیں تو نہ مطلب کہ لوگوں کو بابا شعور نہیں ہے کفریہ کلمات کے حوالے سے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اگر کوئی سامنے آ کر اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، یہ نادان مسلمان بس اس کو کوئی مطلب احساس نہیں ہو رہا، فرشتوں کے بارے میں وہ آ کر گستاخیاں کر رہا ہے. کچھ ایسی ایسی بکواسیں سننے میں آتی ہیں، لیکن کچھ ایسا بابا پھونک دو کہ ہم مطلب ہم لوگوں کو غیرت ایمانی آ جائے گی. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سر. یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، کئی پروفیشنل آدمی ہیں کہ جن کا فیلڈ یہی ہے کہ وہ اس طرح کے چٹکلے بناتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی قصیدے چلتی ہیں، وہ زبان کے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ان کو غالباً قابو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. وہ کر رہے ہیں، اب وہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں جو لوگ ہیں وہی تو کروڑوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. اگر اصل کو دبا دیا جائے، کسی طرح ان کو سمجھا دیا جائے، تو ہے نا کہ اس کے ذریعے جو تباہی مچ رہی ہے اس کو سمجھا. ایک آدمی جو سن کر بگڑ رہا ہے اس کو سمجھانا اچھا ہے، اس کو بھی سمجھا جائے. لیکن اگر کوئی اس کو سمجھا دے نہ کہ تو توبہ کر لے، تیری وجہ سے لاکھوں کروڑوں ڈوب رہے ہیں، اور اگر وہ توبہ کرتا تو بہت ساری ہلاکت پر بند بند سکتا ہے. اس وقت الحمدللہ فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل پر اور مختلف مقامات پر ممکن ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ آپ کو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہوں. کم از کم ان کو کوئی ایسی آپ کی زبان سے نیکی کی دعوت آ جائے کہ وہ نا بابا تماشا دیکھنے والے ختم ہو جائے تو بعضوں کا تماشا دکھانے والا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب جب ان کو پتا ہے کہ ایک شخص آ کر ہمارے رب عز و جل کی شان میں اور اس طرح کے معاملات میں اتنا بے باکی کے ساتھ بولتا ہے، وہ تو دیکھنا سننا ہی چھوڑ دیں بابا. اور جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، تم کو سگریٹ جلانے کے لیے ہمارے پاس آنا ہی پڑے گا. نعوذ باللہ، مذاق اڑاتے ہیں طرح طرح کا، گانے سنتے رہتے ہیں. یہ پتا ہے کہ گانوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے. تو ہمارے عیسائی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ وہ چٹکلوں کی، یہ جو چٹکلے لطیفے کے نام پر شاید آتے، یہ جو لطیفے مزاحیہ سلسلے کے نام، مزاحیہ لطیفے، مزاحیہ چٹکلے، اس طرح کی کیسٹیں وی سی ڈیز کا بائیکاٹ کریں. وہ سنیں گے نہ اس کو سنیں نہ بیچیں اس کو. بیچنے والے بھی ان کو حلال روزی کی طرف آئے، ستھری روزی کی طرف، وہ بیچے نہیں سنے نہیں. تو اس طرح جب سنیں گے نہیں، اور جن جن کا بس ہے، جن کے ان سے تعلقات ہیں ایسے لوگوں سے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار اب بس بھی کرو، توبہ کرو. توبہ کرنی ضروری ہے. جس نے اگر واقعی کفریات بکے، سری کفریات اگر بکے، اب ایسے کسی کو پھٹ کر کے کسی، یعنی کہ جوکر کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ تو مرتد ہے، جب تک اس کا سری کفر ہم تک نہ پہنچے. وہ اس کو سمجھائے. مگر ایسے جوکر جو ہوتے ہیں ان کا عند اللہ کیا ہے پتہ نہیں. عند الناس بھی جب ہی وہ مرتد ہوگا کہ جبکہ معاذ اللہ واقعی صریح کفر بکے. تو اب چونکہ حال تو مستور ہے لیکن ایسوں کا کفریات سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, انتہائی مشکل ہوتا ہے. وہ جب کیسٹ کوئی سنے تو اندازہ ہو جاتا ہے. میں نے کوئی کبھی کیسٹ سنی نہیں ہے, میں نے بس یہ لوگوں سے سنا کہ ان کی کیسٹوں میں بہت کفریات بھرے پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ان کو سمجھائے کہ تم یار توبہ کر لو, اور وہ اللہ کرے غور کرے کہ اگر کفریات اس سے صادر ہوئے تو وہ توبہ کرے, کلمہ پڑھے اور نکاح بھی نئے سرے سے کر لے, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے صریح کفر ہو جانے سے. اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزارے. کاش سارے ناظرین ہمارے اس بات پر وہ طے کر لے گا بھی ایسی کیسٹوں کا بائیکاٹ جو اللہ رسول کے خلاف بولتی ہے. اسی طرح گانے باجے یہ سب گناہ والے کام ہیں, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. یہ گھڑی بھر کی لذت ہے بہت مہنگی پڑے گی. دیکھو نا کھجلی ہے, یہ کھجلی ہوتی ہے نا تو تھوڑا سا کھجاتے ہیں نا, اس کے بعد بار بار ہوتی رہتی ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے آدمی کھجائے نہیں تو پھر یہ کھجلی اتنی نہیں ہوتی. یہ آپ تجربہ کر لینا اگر نہیں ہے تو یہ کھجلی آئی ہے. تھوڑا سا اس کو سنتے تو بعد میں پھر اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی. اور یہ سمجھو کہ یہ چمکدار چاندی ہے, یہ دل کو کالا کرتی ہے. چاندی کپڑے کو کالا کرتی ہے, آپ کو معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے تو آپ دیکھ لینا. چاندی لے کر یہ سفید کپڑا اسے رگڑنا, چاندی کیسی خوبصورت قیمتی ہے نا, اس کو جو رگڑیں گے تو یہ آپ کے کپڑے کو کالا کر دیں گے. تجربہ کر لیجیے. تو اس طرح یہ چاندی کی طرح چمکدار نظر آتے ہیں, دلوں کو کالا کرتے ہیں, اعمال ناموں کو کالا کرتے ہیں. تو یہ گانے بازی فلمیں ڈرامے ان سب کو غرق کرو, خلاص کرو, اللہ اللہ کرو, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھو, قرآن پاک کی تلاوتیں, الحمدللہ سنت و مرے بیانات, یہ کام کرو.